Lehen biltzak nagusia zuen energia kooperatibak, INR aldiz 2006-tik biltzen da urte guziz. Bi proiektu hauek zertan diren, pundu bat egin dugu energiaren zuzendari eta INR-en lehendakari den Beñat Bergaretxerekin. Beraz, INR-en aldetik, beraz INR da erritar ekoizpen sozietatearen aldetik, bilana biziki baikorra da, baitugu proiektu batzu, eta bereziki proiektu handiak, ikertzenari lurreko zentralak egiteko. Lurreko zentralak dira, baina eraikigarriak ez diren lurrak dira, lurrak kutsatuak, eta horrez gain ezin da laborantza egin, beraz hortan ari gira ikusten ean zerbait egiten aldean, eta beraz egingarriak balin badira, investimendu handiak izan dira, eta ekoizpena handia izanen da. Beraz, hori energen aldetik. Eta energiaren aldetik be, gure lehen bilana zen, baikorra ere, eta sifren aldetik positiboa da, zeren eta gero eta bezero gehiago ditugu. Hilabetean ehun bat jende erpititzen dira gure eskaintzari. Gaur 2000 kontratuak pasa ditugu, eta helburua da 5000-etara arribatzea 2022-ko abenduan, beraz gure erritmoa segitzen dugu hortara arribatzeko. Beste proiekturik edo xederik aipatu nahi duzu? Agian euskararena, badituzula urrats batzuk berba emaitekoak euskararen arloan, aipatzen aldi guzu? Bai, be, energia mailan hasieratik gure nahia izan da gure eskaintza bizkuntzetan proposata, eta batez ere euskararen aplikazioa handitzea eguneroko bizian, eta gaur egun eskaintza guziak frantsesez dira. Beraz, hortarako hainbat tresna garatu ditugu, gu aurrek, eta horiek hasieratik bi hizkuntzetan izan dira, adibidez gure webgunea, gure bazkidegunea, baina gure ofizioa egiteko, gaur egun erabiltzen genuen tresna frantses merkatuarentzat pentsatua izan zen. Bazuen abantail bat za, ongi egiten dugu, zeta aski komplikatuara ongi fakturatzea, baina frantses esan eta frantses utxean. Beraz, kontratua euskara sartzen altzen, baina gero, faktura guziak eta bezero gunea frantsesez zen. Eta beraz, orain, gure nahia da horiek biak itzultzea eta euskarazko bezero gune bat proposatzea eta fakturaren euskarazko bertso bat ere. Beraz, gaur hortan gira eta espero dugu urte bukara entzin biak garatzea. Abiatuko duzue diru kanpaina bat ere, esplikatzen aldi guzu, zergatik, nola? Hasieratik gure estrategia da diru kanpainak egitea gure zerbitzua hobetzeko, jendeak implikatzeko nahi baduzue, zoen hor nintzaila gero eta ona izatea ubekuntzean finantzaketan parte hartu behar da. Euskarazko bertsio horiek eta energia berriztagarriak garatzeko ikerketa diruztatzeko balioko du kanpaina horrek.